เดินทางอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ด้วยโรคชัดนะทั้งนั้นเลยนะครับแต่ทางนี้เนี่ยเป็นทางที่มั่นใจว่าเราเดินได้ทางที่ถูกต้องละนะครับเพราะว่าไม่ใช่ฟังจากพระคุณเจ้าอย่างเดียวแต่เราทุกคนอ่านนะครับแล้วบางคนก็อาจจะอ่านเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปฏิสัมภิทาใช่ไหมครับที่ทำให้เกิดความแตกฉานแห่งปัญญาแต่การสอบสวนปริปุจฉาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องสอบสวนรู้ว่าอัตถะที่ท่านกล่าวเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจับผิดท่านหรืออะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกท่านกล่าวเนี่ยตามพระราชดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าหากว่าธรรมะที่กล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยจะต้องเกิดประโยชน์หลายอย่างซึ่งในอัตถกถาสามัญญผลสูตรเนี่ยก็กล่าวว่าหนึ่งทำให้เกิดศรัทธาให้เกิดปัญญามีพร้อมด้วยทั้งอัตถะพร้อมด้วยพยัญชนะมีบทง่ายมีเนื้อความลึกซึ้งไม่ยกตนไม่ข่มท่านเยือกเย็นด้วยพระกรุณาผ่องแผ้วด้วยพระปัญญาเป็นคลองธรรมที่น่ารื่นรมน่าขบคิดไพเราะโสดเข้าถึงหาไทยฟังได้ง่ายเมื่อใคร่ครวญแล้วก็ทดลองทำตามก็ได้ประโยชน์อันนี้เนี่ยเราจะต้องได้ทั้งหมด16ข้อนะครับในการที่ฟังพระธรรมคือทำให้เราเนี่ยได้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์อย่างนี้ซึ่งการที่เราได้อย่างนี้ก็มีพระคุณเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ชี้ทางเป็นคนที่เอาพระดำรัสของพระศาสดาเนี่ยมาแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแล้วก็กระทำให้ตื่นทำให้เราเนี่ยได้มีปัญญาที่แตกฉานขึ้นก็ขออนุโมทนาพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้การทรงชัยด้วยครับ หลายๆท่านก็ศึกษาก็เป็นที่เจริญนะคำว่าเจริญในพระศาสนาเนี่ยก็คงเจริญอินทรีย์ห้านะคืออินทรีย์ห้าในที่นี้หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเราไม่ได้เจริญตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าสอนให้สังวรปิดได้ปิดเถอะว่างั้นแต่อินทรีย์ที่เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่พระองค์สอนให้เจริญศรัทธานี้จะเจริญได้อย่างไรก็อาศัยการรู้คุณของพระรัตนตรัยสัทธินทรีย์หรือศรัทธาเนี่ยจึงจะเจริญได้บ่อยได้มากได้ต่อเนื่องวิริยินทรีย์นี่ก็สังเวควัตถุถ้ามากจะเจริญได้บ่อยถ้าไม่มีสังเวคาวัตถุเลยยากที่บุคคล นั้นจะเกิดความเพียรแล้วสัทินทรีย์ล่ะสัทินทรีย์นี่ก็ต้องแยกแยะในกุศลอกุศลได้อย่างชัดเจนแยกผลของกุศลผลของอกุศลกรรมมีโทษกรรมไม่มีโทษกรรมดำกรรมขาวนะกรรมที่เปรียบด้วยกรรมดำกรรมที่เปรียบด้วยทำขาวเป็นต้นถ้าเราแยกแยะส่วนนี้ไม่ออกเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระถ้าเราแยกอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระไม่ได้สตินทรีย์เราก็ไม่ดีถ้าสตินทรีย์แยกแยะรู้คติแห่งธรรมทั้งผลของกุศลผลของอกุศลเป็นต้นถ้ารู้คติเป็นอย่างดีก็จะประคับประคองจิตให้ตั้งมั่นได้ฉะนั้นสตินี้เป็นเบื้องต้นเป็นหัวข้อเป็นตัวนำหน้าสมาธิเนี่ยนะทีนี้สมาธิที่ดีสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่เป็นฐานรองรับปัญญาเนี่ยนะรองรับปัญญาเพื่อที่จะรู้เห็นอริยสัจบุคคลที่รู้อริยสัจก็พ้นจากทุกข์ทีนี้การศึกษาพระธรรมก็คือการอบรมบ่มอินทรีย์ทั้ง5ประการหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่ก็อินทรีย์แต่ละอย่างจะไม่เท่ากันบางคนน้อมไปเพื่อจะเจริญสัทธินทรีย์บางคนก็น้อมไปเพื่อจะเจริญวิริยินทรีย์บางคนก็น้อมไปเพื่อจะเจริญสตินทรีย์หรือบางท่านก็น้อมเพื่อจะเจริญสมาธินทรีย์บางท่านก็น้อมไปเพื่อจะเจริญปัญญินทรีย์ทีนี้อินทรีย์แต่ละอย่างเนี่ยนะที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดนั้นในอคตะอสังคตะสังยุตเนี่ยนะก็กล่าวว่าอินทรีย์5ก็นับว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงอมตะนิพพานได้แต่ว่าอินทรีย์ที่ดีจริงๆนั้นต้องเป็นอินทรีย์ที่ประกอบกันสัมปยุตกันทั้ง5ประการไม่ควรเน้นอินทรีย์ใดอินทรีย์หนึ่งจนเกินไปใช่ไหมก็เหมือนกับอาหารบางอย่างที่มันมีอยู่หลายๆรสนะสมมติ5รสใช่ไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นต้นเนี่ยให้มันควรจะพอดีกันใช่ไหม ทำอาหารซะใส่ซะเปรี้ยวไปหมดเลยอันนี้ก็เสียรสอีกเค็มเกินไปก็เสียรสหวานเกินไปก็เสียรสนั่นนะท่านก็ให้มันพอดีพอดีกันแล้วกันธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าก็ปรุงให้มันพอดิบพอดีกันรับประทานแล้วก็จะยังลงสู่อมตะมีความปราศจากโรคเป็นที่สุดโรคอันนั้นคืออะไรหนอขันธ์5นะคือโรคอย่างยิ่งนั่นแหละก็โรคโตก็เป็นชื่อของขันธ์5แต่ว่าในบรรดาโรคที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะขันธ์ไหนน่ากลัวก็ผู้ที่บริโภคกามมากๆก็บอกว่าโรครูปขันธ์นี่เขาว่าน่ากลัวผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะมากๆก็จะเห็นโรคของสังขารขันธ์เนี่ยมากอย่างมิจฉามรรคก็คือสังขารขันธ์ใช่ไหมสัมมามรรคก็คือสังขารขันธ์ท่านบางคนก็เห็นว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นโรคสัมมาทิฏฐิเป็นยาบางพวกก็เห็นตรงกันข้ามไปหมดเลยก็มีมาขึ้นในอัตถกถามูลปริยายสูตรซึ่งเราก็คงศึกษาพระธรรมแบบเจริญอินทรีย์5ด้วยนะแล้วก็เป็นการศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะเป็นฐานในการอ่านพระคัมภีร์ต่อไปด้วยซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะเอาปฏิบัติจนทอดทิ้งปริยัติไปซะหมดเนี่ยนะหรือก็ไม่ใช่ว่าอยู่แต่กับปริยัติจนใช้ไม่ได้หมายความว่ารู้ยาหมดแต่ว่าไม่รู้จะกินยังไงพระสูตรนี้รู้หมดแหละแต่อกุศลจิตเกิดแก้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็เสียหายเราควรจะศึกษาทั้งเอาทั้งสองอย่างใช่ไหมปรับปรุงทั้งสองวิธีให้คละเคล้าไปด้วยกันในหน้า16นะขึ้นอัตถกถามูลปริยยสูตรคัมภีร์ปปัญจสูทนีนะอธิบายมัชฌิมนิกายก็บทนมัสการพระรัตนตรัยเนี่ยนะนมะก็แปลว่านอบน้อมใช่ไหมนมะเนี่ยแปลว่านอบน้อมอย่างนโมเนี่ยนอบน้อมการะก็แปลว่าการทำก็คือการทำความนอบน้อมในพระรัตนตรัยเรียกว่านมัสการก็คือทำความนอบน้อมนะข้าพเจ้าหมายถึงพระพุทธโฆสาจารย์เนี่ยขอวันทาพระสุคตเจ้าผู้มีความมืดคือโมหะอันกำจัดแล้วด้วยแสงสว่างคือปัญญาหลุดพ้นแล้วจากคติทั้งปวงมีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาเป็นครูแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเทวดาถ้าเป็นดีกาขยายตรงนี้3บรรทัดนี้ดีกาขยายเป็น10หน้าเนี่ยนะดีกาขยายมากจริงๆนะซึ่งถ้าใครมีบุญนะนะรอดีกาเขาแปลออกมาก็จะเห็นชัดแต่นี้ก็จะอธิบายตามนัยยะแห่งดีกาให้ฟังคร่าวๆเนี่ยนะตามสมควรอย่างข้าพเจ้าขอวันทาวันทาก็คือเน้นการกราบไหว้การกราบไหว้หรือนอบน้อมเนี่ยท่านแบ่งเป็น3ทวารกราบไหว้ด้วยกายอย่างหนึ่งด้วยวาจาอย่างหนึ่งและด้วยใจอย่างหนึ่งในบรรดาการกราบไหว้ด้วยกายวาจาใจท่านยกย่องด้วยวาจาเพราะมีผลต่อผู้อื่นด้วยเห็นไหมในบรรดาการนอบน้อมใช่ไหมนอบน้อมด้วยกายเราก็เห็นคนกราบคนไหว้นอบน้อมด้วยวาจาก็แสดงความเคารพนะเปล่งมาอย่างเช่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถ้อยคำเหล่านี้เป็นการนอบน้อมด้วยวาจาส่วนการนอบน้อมทางจิตตั้งคารวะตั้งความเคารพอย่างแรงกล้าอันนี้เรียกว่านอบน้อมด้วยจิตนะขอเรียกว่ายกให้ท่านเป็นใหญ่จริงๆนะท่านเป็นเจ้าเนื้อหัวของเราจริงๆว่างั้นเถอะถามว่าผู้นั้นคือใครคือพระสุคตเจ้าสุคโตสุคโตไปดีแล้วท่านไปไหนไปสู่อสังขตะธาตุเนี่ยนะไปสู่อสังขตะธาตุคืออมตะนิพพานท่านไปดีเนี่ยนะไปยังไงจึงจะเรียกว่าไปดีเดินไปวิ่งไปหรือขับรถไปเนี่ยนะไปตามยานคืออริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคก็ด้วยไปด้วยโสดาปฏิมรรคไปด้วยสกทาคามีมรรคไปด้วยอนาคามีมรรคไปด้วยอรหัตตมรรคถ้าไปดีด้วยมรรคจริงๆก็ไม่ต้องย้อนกลับมาหากิเลสใหม่อีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไปแล้วไม่ต้องกลับมาหาสักถ้าไปด้วยโสดาปัตติมรรค ก็ไม่ต้องกลับมาหาสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสถ้าไปด้วยสกทาคามิมรรคไม่ต้องย้อนกลับมาหากามราคะปฏิฆะอย่างหยาบถ้าไปด้วยอนาคามิมรรคไม่ต้องกลับมาหากามราคะปฏิฆะอย่างละเอียดถ้าไปด้วยอรหัตตมรรคไม่ต้องกลับมาหารูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจอวิชชามันผู้ที่ไปดีจริงๆก็ต้องไม่ย้อนกลับมาหาบาปอกุศลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสุนี่แปลว่าดีคตะคตโตแปลว่าไปเรียกว่าคนไปดีอ่ะนะที่เรียกว่าไปสู่นิพพานเรียกว่าไปสู่ที่ดีไปด้วยหนทางที่ดีคืออริยมรรคถ้าไปดีก็ต้องไม่กลับมาหาสมุทัยคือกิเลสอีกต่อไปอันนี้หนึ่งทีนี้ถ้าคนที่ไปดีจริงๆเนี่ยนะไปโดยเห็นว่าเที่ยงหรือว่าศูนย์ไม่ทั้งสองอย่างแล้วเห็นเป็นยังไงไม่เห็นว่าเที่ยงไม่เห็นว่าศูนย์ไม่เห็นเป็นยังไงคือคนที่เห็นว่าเที่ยงหรือเห็นว่าศูนย์เนี่ยนะพื้นฐานอยู่บนสักกายะทิฏฐิพื้นฐานมีสักกายะทิฏฐิเป็นมูลเป็นเขาจึงเห็นว่าเที่ยงว่าศูนย์เพราะถือว่าสัตว์มีจึงถือว่าสัตว์เที่ยงเพราะถือว่าสัตว์มีสัตว์จึงศูนย์ผู้ที่มีปัญญาเห็นแต่เป็นกองทุกข์หรือเป็นขันธ์เป็นอายตนะธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าแทงตลอดอสังขตธาตุก็มีความดับไปเป็นธรรมดาที่เรียกว่าถ้าไปแล้วเห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าไปแบบไม่เอียงไปหาสัสตทิฏฐิไม่ไปแบบอุเฉททิฏฐิอันนี้ไปดีเนี่ยนะไปแบบไม่เอียงทิฏฐิหรือไม่ไปตามอำนาจของทิฏฐิ62เลยแล้วไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะพระองค์ไม่ไปด้วยกามสุขาริกานุโยคไม่ไปด้วยอัตตกิลมัฏฐานุโยคไปด้วยอะไรมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะอันพระองค์ไปดีเพราะไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างกายของพระองค์เนี่ยนะไปด้วยสัมมากัมมันตะกายเนี่ยไปด้วยสัมมากัมมันตะไปด้วยสัมมาวายามะวาจาของพระองค์นี่ไปด้วยสัมมาวาจากายวาจาของพระองค์ไปด้วยสัมมาอาชีวะจิตของพระองค์เนี่ยนะไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะท่านพระองค์นี่ก็ไปดีไปตามมรรคแปดเป๊ะเลยของเรายกมือขึ้นเมื่อไหร่จะเป็นมรรคสักทีเป็นมรรคเหมือนกันเป็นไหมเป็นทางแห่งคติ5ถ้ายกด้วยอกุศลก็เป็นทางแห่งอบายถ้ายกด้วยกุศลก็เป็นทางแห่งสุขติเมื่อไหร่จะยกด้วยมรรคมีองค์8นั่นแหละจึงจะเป็นทางแห่งอมตะเมื่อเช้าผู้การยังปารภใช่ไหมเนี่ยมาฟังธรรมเนี่ยมาแล้วเกือบหลงทางตั้ง3ครั้งดีนะตัดสินใจถูกต้อง3ทีเนี่ยนะเป็นชิงก็ชิงอะไรสักอย่างก็ชิงถูกต้องเลยนะสบความสำเร็จสมเก่งมากอันนี้เขาเรียกว่าทางที่ผู้การถามเนี่ยอย่างเมื่อเช้ามาหมายถามอะไรบอกทางแข้งทางเท้าทางรถเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นทางอย่างหนึ่งในบรรดาทางทั้งหลายเนี่ยนะมีทางไปสู่เนี่ยทางแบบมนุษย์โลกเรียกทางแข้งทางเท้าเนี่ยนะสมัยนี้เขาเรียกว่าทางรถถ้าเป็นน้ำก็เรียกว่าทางเรือเป็นยานผ่านหน้าก็เรียกอากาศยานเนี่ยนะมาพวกนี้ก็เป็นทางเหมือนกันอันนี้ทางแบบธรรมดาในหมู่มนุษย์รู้กันในหมู่มนุษย์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นทางแห่งอบายอย่างหนึ่งเรียกว่าทางไปสู่นรก2ทางไปสู่เปรต3ทางไปสู่อสุรกายหรือทางไปเพื่อเป็นเดรัจฉานทางที่จะนำไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเดรัจฉานเนี่ยนะคืออกุศลกรรมบท10เมื่อใดที่ล่วงอกุศลกรรมบทนะนั่นแหละประตูเปิดแล้วตรงนั้นแต่จะตกหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าประตูเนี่ยแง้มไว้ทุกแห่งนะที่ล่วงอกุศลกรรมบทนะทีนี้ถ้าทางแห่งมนุษย์อ่ะกุศลกรรมบทถ้าทางแห่งเทวดาหิริโอตปะหิริโอตปะนะเป็นทางแห่งเทวดาใช่มั้ยเรียกว่าเทวธรรมทางแห่งพรหมโลกรูปฌานหรือพรหมวิหารเป็นต้นทางแห่งอรูปพรหมก็คืออรูปฌานถ้าทางแห่งพระนิพพานน่ะนะโหมรรคมีองค์8เลยนะสาธุเห็นทุกข์นั่งอยู่มั้ย นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยธาตุทุกเหล่านี้กับสมุทัยไม่เป็นไปนี้ทุกขนิโรธเนี่ยธาตุทุกต้องกำหนดรู้ให้ได้อันนะมรรคเนี่ยเป็นตัวกำหนดรู้ทุกใช่ไหมสมุทัยต้องละมรรคเป็นตัวละสมุทัยความไม่เป็นไปแห่งทุกข์และสมุทัยต้องทำให้แจ้งให้ได้ถ้าได้อย่างนี้ได้สัมมาทิฏฐิอันหนึ่งแล้วนะแต่มรรคไม่ได้มีองค์เดียวใช่ไหมมีองค์8นะคิดให้มันครบ8กันแล้วกันก็แสดงว่าถ้าได้8เมื่อไหร่นะพ้นคติทั้งปวงนั้นพระพุทธเจ้าไปดีเนี่ยเพราะไปด้วยมรรคมีองค์8ไม่เอียงไปหากามสุขัลลิกานุโยคไม่เอียงไปหาอัตตกิละมัฏฐานุโยคนั้นการไปดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเรียกว่าพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติดีก็ถูกใช่ไหมเรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงก็ถูกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยแบบไม่ต้องมีคนสอนแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องมีผู้สอนของพระองค์นี้ไม่มีใครสอนให้พระองค์ทำดีแบบนี้ใช่ไหมพระเจ้าสุทโธทนะนี่ต้องการให้ท่านเป็นอะไรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ต้องการให้มาเดินตามมรรคมีองค์8แต่ความที่พระองค์นี้เห็นคุณของทางที่นำออกจากทุกพระองค์จึงมาเดินทางมีองค์8ถามว่าการเริ่มเดินทางเพื่อมรรคมีองค์8ของพระองค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่พระทีปังกรเป็นต้นมาเนี่ยนะการบำเพ็ญบารมีสิทธิ์เนี่ยเป็นการขูดร่องเพื่ออริยมรรคนะเป็นการขูดร่องเนี่ยนะให้อริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นนับตั้งแต่เจริญทานกุศลศีลและกุศลเป็นต้นเนี่ยจนถึงอริยมรรคทั้งหลายถามว่าการเดินตามมรรคเหล่านี้เพื่อใครเพราะฉะนั้นคำว่าไปดีก็ไปเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์สัตว์คนที่ไปดีคือคนที่คิดจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าที่ไปดีเพราะพระองค์ไปช่วยสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์เนี่ยนะเพราะอย่างที่พระองค์ปรารถนาว่าถ้าเราพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยก็แสดงว่าเห็นโทษของทุกข์มากเรารังเกียจทุกข์ฉันใดสัตว์อื่นก็รังเกียจทุกข์ฉันนั้นเราปรารถนาพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะช่วยให้คนอื่นถึงความสุขเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบำเพ็ญบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์เสด็จไปตามที่ต่างๆนะไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นทั้งนั้นเลยถามว่าอะไรบ้างที่พระองค์ทำเพื่อพระองค์ตรงๆแล้วเนี่ยนะถ้าคิดว่าทำเพื่อพระองค์นะจะทำเสร็จเมื่อสี่อสงไขยที่แล้วอันนั้นเรียกว่าถ้าทำเพื่อตนแต่บอกว่าแม้ชายเรียกว่าจะมีประโยชน์อะไรแก่ชายผู้มีพลังเช่นเราเนี่ยนะที่จะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็เบนมหากิจของคนอื่นนะนั้นทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาที่ฐานเนี่ยนะแล้วก็อุเบกขาเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ทำเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นเลยเนี่ยทำเพื่อผู้อื่นถึงให้บุตรให้ภริยาให้อย่างอื่นเป็นทานทั้งหมดก็ให้เพื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระองค์ไปเพื่อผู้อื่นตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ไปเพื่อสงเคราะห์เขาก็สงเคราะห์เนี่ยทานเนี่ยไปให้ทานก็ไปสงเคราะห์เขาแหละจริงๆก็ให้ตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญบารมีแล้วนะมีบารมีข้อไหนบ้างจงเห็นแก่ตัวไปเที่ยวขอคนอื่นให้มาช่วยบำเพ็ญบารมีตนมีไหมท่านทั้งหลายมาช่วยบำเพ็ญทานบารมีให้ข้าพเจ้าหน่อยด้วยเอาของของท่านนั่นแหละมาให้ข้าพเจ้าไม่มีใช่ไหมมีแต่คิดจะเอาไปให้เขาอันนี้เรียกว่าให้วัตถุทานไหมสองแค่นั้นไหมไม่ใช่ให้ชีวิตแก่เขาเป็นทานอันนี้ศีลบารมีนะให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของคนอื่นเป็นทานก็เป็นศีลบารมีให้พรหมจรรย์แก่คนอื่นเพราะตัวเองประพฤติพรหมจรรย์หรือคือว่าอยู่ในศีลเนี่ยนะก็ชื่อว่าให้คนอื่นนะให้ความปลอดภัยแก่บุตรและภริยาแก่ผู้อื่นให้คำสัตย์คำจริงต่อผู้อื่นให้ความไม่เป็นบ้าแก่ผู้อื่นถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกถ้าท่านเป็นผู้รักษาจตุปาริสุทธิศีลถึงคนอื่นจะเอาปัจจัยศีลมาถวายท่านท่านก็ชื่อว่าให้ผู้อื่นเพราะทำตัวเป็นนาบุญของผู้อื่นแล้วท่านเจริญสมถะใช่ไหมเช่นเจริญเมตตาเนี่ยก็คือคิดให้คนอื่นมีความสุขเช่นเมตตาก็ชื่อว่าให้ผู้อื่นนะทานศีลเนกขัมมะก็ให้ผู้อื่นปัญญาล่ะก็มีเพื่อไว้ให้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจริงๆอ่ะคือมีปัญญารักษาชีวิตของผู้อื่นเรียกว่าผู้มีปัญญาอย่างเขายกย่องมโหสถบัณฑิตว่าผู้มีปัญญาเพราะให้ชีวิตคนอื่นเป็นทานเนี่ยนะรักษาคนอื่นๆก็เหมือนกันเพราะที่ยกย่องว่าผู้มีปัญญาที่แท้จริง คือผู้มีปัญญาแล้วให้ผู้อื่นมีความสุขเรียกว่าผู้มีปัญญาขันตินะถ้าวิริยะนะวิริยะก็เพียรเพื่อไปสงเคราะห์ผู้อื่นคนที่มีความเพียรคือคนที่ยังให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาอยู่นะถ้าทำกิจเหล่านี้อยู่แสดงว่ามีความเพียรแล้วล่ะถ้าทำกิจเหล่านี้ไม่ได้เมื่อไหร่เรียกว่าไม่เพียรแล้วแสดงว่าเราทั้งหลายถ้ายังอ่านพระไตรปิฎกยังฟังธรรมเป็นต้นอยู่ก็แสดงว่ายังเพียรอยู่ถ้าลดต่ำกว่านี้ก็ตอนนั้นเรียกว่าขี้เกียจแล้วขันติล่ะบางทีนะคิดไปช่วยคนอื่นนะถามว่าช่วยง่ายไหมล่ะไปช่วยคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาจะดีแล้วที่ท่านมาช่วยเขาขอบคุณหมดไหมไม่ใช่เลยใช่ไหมดีไม่ดีเขาคนนั้นแหละอาจจะทรัพย์ใหญ่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอาศัยขันตินะคิดจะช่วยคนอื่นนะเอาพระองค์เนี่ยเป็นมหากัปปิชาดกช่วยพระเทวทัตโอ้หันมาขอบคุณเลยใช่ไหมโอ้สาธุท่านนะดีเหลือเกินท่านเป็นลิงท่านยังมาช่วยข้าพเจ้าผู้เป็นมนุษย์ไม่ใช่หรอกลิงมันก็นับเนื่องในสัตว์เหมือนกันเว้ยมันก็กินมันก็สัตว์กินเนื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลิงมันก็เป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกินมันเหมือนกันมันก็เลยคิดเอาก้อนหินมาทุ่มหัวลิงก็นั่นแหละขนาดไปช่วยเขานะเขายังทุบหัวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ไปช่วยคนอื่นแล้วคนอื่นเขาจะขอบคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนั้นต้องขันติอดทนนะทนเอาแต่ไม่ใช่โทสะนะขันตินะทีนี้คนที่มีขันติอย่างนี้ถามว่าทำไมจึงทนทำอยู่ได้อ่ะเพราะสัจจะใช่ไหมสัจจะวาจาสัตว์ที่สมาทานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็รักษาสัจจะนะทั้งวาจาสัตว์แล้วก็ผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจนะต้องมีสัจจะวาจาอย่างผู้ที่ใช้วาจาโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงวาจาที่ดีมั่นคงตลอดกาลคือวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาจาที่เรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพระองค์ตรัสว่าอริยสัจมี4ประการใช่ไหมใครไปย่อของพระองค์ได้บ้างโอ้เหลือ2ก็พอเหลือ1ก็พอแล้วไม่ต้อง4หรอกหรือบอกโอ้ยไม่ครบนะมันต้อง5สิมีใครทำได้บ้างไม่ได้เพราะวาจาสัตว์นี่เยี่ยมนะมันฝึกใช้สัมมาวาจามาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนสามารถตรัสอริยสัจได้อย่างแม่นยำนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนเว้นแต่ใครไม่อยากทำก็เลยคิดจะมาเปลี่ยนหรือตัวเองทำไม่ได้ก็เลยคิดจะเปลี่ยนของพระองค์แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าโดยตามสัจจะแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอันนี้ก็ถือว่าไปความไปดีของพระองค์เหมือนกันนะความที่พระองค์ตรัสอยู่ในสัมมาวาจาตรัสคำสอนในปิฎก3นี่ก็เรียกว่าสุขโตหรือการเจริญเมตตาต่อสัตว์อื่นก็ชื่อว่าเป็นความไปดีของพระองค์เนี่ยนะหรือผู้ที่เจริญบารมีที่ถูกต้องนะทั้ง9ข้อที่กล่าวไปทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาอธิษฐานแล้วก็เมตตาเนี่ยนะที่สำคัญที่สุดนะคือข้อสุดท้ายนะใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะสมมติถ้าใครที่เป็นนักช่วยเหลือผู้อื่นนะเสร็จแล้วโอ้ช่วยเหลือคนอื่นเขาเยอะมากเลยนะถ้าถามตามทวงเขาเช้าเย็นนะสมมติแบบเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมฉันเนี่ยนะเลี้ยงแกมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะจนถึงทุกวันน้ำนมแกดื่มของฉันไปเท่าไหร่แกใช้ผ้าของฉันไปเท่าไหร่นะถามว่าลูกมันก็หันกลับมาขอบคุณครับคุณแม่อย่างนี้ไหมไม่ใช่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในบรรดาทำดีอะทำไปเถอะแต่อย่าลืมบำเพ็ญข้อสุดท้ายด้วยนะเพราะถ้าใครทำดีแล้วก็ไปเรียกว่าไปคิดว่าฉันเป็นคนทำฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีอุเบกขาเป็นข้อสุดท้ายนะคนนั้นอ่ะเดือดร้อนกลับหมดเลยเพราะฉะนั้นบำเพ็ญบุญข้อใดๆก็ตามให้รักษาข้อนี้เอาไว้ให้ดีแล้วคนนั้นจะรักษาจิตได้ยาวแต่ถ้าหากว่าไม่มีข้อนี้นะมันก็จะทำบุญเอาคุณแล้วคันนี้เพราะฉะนั้นจะให้เข้ามาจ่ายคำขอบคุณทุกวันเลยนะแกต้องมาขอบคุณฉันนะเพราะฉันช่วยแกอย่างเงี้ยนะนี่เสียหายมากเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยนะแม้แต่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็ยังมีข้ออันนี้เป็นข้อสุดท้ายอีกเหมือนกันคืออะไรอุเบกขาสัมโพชฌงค์ผู้ที่เจริญพรหมวิหารก็ต้องมีอันนี้เป็นอุเบกขาพรหมวิหารเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยสำคัญมาก แต่อุเบกขาไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะทำเสร็จแล้วแล้วค่อยอุเบกขาแต่ถ้าตื่นขึ้นมาวันนี้จะเจริญอุเบกขาอย่างเงี้ยนะอะไรก็ไม่ทำอันนี้ไม่ใช่เนอะทวนมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีหนึ่งไปสู่ที่ดีคือนิพพานสองไปด้วยทางอันดีคือมรรคสามไปดีก็คือไม่ย้อนกลับมาหากิเลสต่อไปอีกสี่ไปเพื่อรู้อริยสัจไม่ใช่ไปตามสัสตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิพระองค์นี้ไม่ได้ไปแบบกามสุขัลลิกานุโยคไม่ได้ไปแบบอัตติรมัฏฐานุโยคแต่ไปตามมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์เนี่ยไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายไปเพื่อประโยชน์และความสุขของสัตว์อื่นสุดท้ายก็คือสุขโตแปลว่าไปแล้วด้วยการพูดคำพูดที่ดีคือพุทธพจน์นะพระองค์ไปที่ไหนไปเพื่ออะไรว่าตรงๆเลยนะไปเพื่อแสดงธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ไปเนี่ยที่คนยอมรับว่าพระองค์เป็นคนดีไปดีก็เพราะว่าดูจากที่พระองค์แสดงเอาไว้นั่นเองนั้นในพระไตรปิฎกเป็นคำพูดที่เป็นการไปดีของพระองค์จริงๆคือผู้ที่ไปไม่ดีเนี่ยนะคือไปด้วยอำนาจราคะอันนี้ไปไม่ดีไปด้วยอำนาจโทสะก็ไปไม่ดีไปด้วยอำนาจโมหะก็ไปไม่ดีพระพุทธเจ้ามีคำใดมั่งที่เกิดจากราคะโทสะโมหะของพระองค์เป็นสมุฏฐานมีไหมไม่มีคำสอนของพระองค์ทั้งหมดมีสัพพัญญุตญาณเป็นสมุฏฐานนั้นด้วยอำนาจของปัญญาจริงๆแต่ถามว่าปัญญานั้นมาจากไหนมาจากกรุณาเป็นเหตุใกล้กรุณาเนี่ยกระตุ้นเตือนให้แสดงธรรมคือปกติเนี่ยนะโดยรวมๆแล้วคนมีปัญญาที่ขาดกรุณานี่เห็นแก่ตัวคนที่มีแต่กรุณามากๆโดยที่ขาดปัญญาเดือดร้อนคนที่ขาดกรุณานะเบียดเบียนตนขอไปคนที่ขาดกรุณาเบียดเบียนผู้อื่นคนที่ขาดปัญญาเบียดเบียนตนเพราะถ้าผู้ที่จะไม่เบียดเบียนตนต้องอาศัยกรุณากับปัญญาเพราะผู้ที่ไปดีจริงๆก็คือเนี่ยมีทั้งปัญญามีทั้งกรุณาการุณาเนี่ยช่วยให้สงเคราะห์สัตว์อื่นได้แล้วก็ปัญญาเนี่ยทำให้ท่านไม่ต้องลำบากอีกไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องเดือดร้อนใจอะไรในภายหลังอีกต่อไปมันผู้ที่ไปดีจริงๆก็คือไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตว์อื่นก็ดูได้จากถ้าอย่างตอนนี้นะเราจะดูได้ยังไงว่าพระองค์ไปดีจริงๆอันนี้ข้อสุดท้ายก็คือดูได้จากพระพุทธพจน์ที่พระองค์แสดงเนี่ยว่าพระองค์เป็นผู้ไปดีจริงๆไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์อื่นจริงๆพระองค์จะไม่พูดเพื่อประโยชน์พระองค์เลยมีไหมไม่มีพระองค์แสดงเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นหนึ่งให้เขาถึงไตรสรณคมสองให้เขามีศีลสามให้เขาได้ฌานสี่ให้เขาได้มรรคผลนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นทั้งหมดอันนี้เรียกว่าความไปดีของพระองค์ผู้มีความมืดคือโมหะอันกำจัดแล้วด้วยแสงสว่างคือปัญญาพระองค์นี้กำจัดความมืดได้หมดจดโดยสิ้นเชิงถ้าเราเปรียบทั่วๆไปนะก็ต้องนึกถึงอะไรก่อนถ้าพูดถึงปัญญาเนี่ยนะปัญญาปัจโชโตเหมือนแสงสว่างแสงสว่างในโลกนี้อะไรสว่างที่สุดก็พระอาทิตย์นะสว่างที่สุดโดยเฉพาะดวงอาทิตย์เที่ยงวันปราศจากเมฆหมอกมาปิดบังเนี่ยนะก็ดวงอาทิตย์ก็ส่องสว่างแม้กระทั่งอยู่ตรงไหนก็สว่างไปหมด